Digitális talk show mindenkinek, itt a netidők. És nem tudom, hogy az elején melyikkel kezdjük, én két témakört is kiválasztottam az elejére, bedobom ide az asztaltárság elé, az asztal közepére. A nagy felbontású tévé a 33 megapixelével, ez egyik lehetőség, a másik pedig, hogy a nagy Redmondi cég kifejleszti a Big Brother rendszert, amivel a dolgozó életfunkcióit figyeli. Na, melyik tetszik jobban? Egyik sem. Melyikről beszéljünk? Milyen életfunkciók? Nagy tévét akarok, ahol lehet nézni ezeket a dolgozókat. Igen. Nem, a lelki szemeimet már megjelent, tehát, hogy a munkáltató nézi az ilyen különböző maramétereket, és aztán ilyen látja, hogy Kovács Alajosnak megy föl a vérnyomása, meg ezért pihegve veszi a levegőt, ebből két következtetés von le, hogy vagy most jutott a munkájának a kritikus szakához, vagy éppen egy pornószájtot néz, úgyhogy bekapcsoltatja magának a képernyőjét, és mindjárt látja, hogy mi történt, ebben ugrottak rögtön a szabadság. De tényleg is. Életfunkciókat figyel egyébként a rendszer, tehát és például... azt mondta a cég, hát ilyen pulzus számot, meg légzés számot, meg hát azt hiszem, hogy vérnyomás nem, de agyi funkciókat is figyel. Érzékelőket telepítenek a dolgozókra. Képzeld el. És azt mondták, hogy ennek az a célja, hogyha valakinek lankad a figyelme munka közben, akkor erre fölfigyelnek. És három ütést kap. Nem, hanem áthelyezik egy másik. Igen, pont ez volt a másik. Egy másik munkakörbe áthelyezik, ez a cél vele. Na ne. Azonnal. Erre pénzt költeni. Szerintem Géza költözöl, mert nem figyeltél oda a monitorodra. Szerintem ez lesz az a pillanat, amikor tömegével beadják a felmondást a melósok. Kovács Géza, úgy látom, szárad a szája. A következő egy órában a büfében fog dolgozni. Utána visszajöhet asztalához. Egy igazi jó kis nagy testér, az az igazi kőkemény. Én, hogy megvédjem a másik hírt, én utána olvastam, és kiderült, hogy nem csak a 33 megapixel van, ami valami 4600-szor 3800-as felbontás, vagy valami ilyesmi, hanem 22.2-es hangrendszer is. Szóval azért ez egy jó dolog lesz. És akkor mennyi? Tehát 24 darab hangfalat kell telepíteni a lakásba? Mint egy igazi moziban. Jó, igen. És mekkora sávszélesség kell? Konyhában például a mikrohullámos üzemelet. Mekkora méretű televízió kell egy ilyenhez, hogy jó tudja élvezni? Akkor mit az egész fal? Körülbelül ez a 4000 valahány százszor, 3000 valahány százas felbontás, az annyi, mint mai monitorokból 12 darab. Tehát 4... Jó. És 3. Tehát ez az a pont, amikor... is lépcsőházban értelme van. Egy normálisan működő 104 centis tévét gyakorlatilag ki lehetne belőle rakni akkor. De még nekem, hogy visszamenjek még arra az előző témára. Ez teljesen komolytalan ez az egész, nem? Mind a kettő. Mindenkinek van, ismer egy-két olyan embert, akit ez a semmi nem tudja kizökkenteni a nyugalmában, mindenre olyan magasról tesz, és tombolhat előtte a főnöke, az se érdekli, és nem majdnem el... El tudom képzelni, hogy ez az a fickó az, aki a mobiltelefonjára meghekkeli ezt a rendszert, és nézi-e, hogy tudja a főnökét a gutaütésig idegesíteni. De egyébként tényleg vannak olyan időszakok, amikor így megjósolhatva mindenkinek csökken a munka teljesítménye. Ebéd után például. Igen, ezt a svédek már kitalálták, akkor aludni kell. Most ehhez nem kell Redmondba fejleszteni semmit. Kell egy kanapé, és aztán szondítunk ebéd után. Egy remek, kényelmes dönthető fotel untig elég, csak ne jöjjenek az a 20 perc, mert ennyi bőven elég az a 20 perc, hogy hanyat dőlsz, és egy picit szonyókálsz. Szerintem egy ilyen irodai munkáján mondjuk így az idő 30%-ában dolgoznak maximum az emberek, nem? Tehát így mindannyian biztos dolgozik. Biztos van erre valamilyen kutatás. Meg mit jelent az, hogy igen, dolgozás? Tehát itt jönnek a klasszikus alapkérdések, hogy mit jelent az, hogy dolgozás? Hát, tehát amikor mi kint beszélgetünk a konyhába, és hülyeskedünk, abból is kisülhet valami egész jó. Ott dőlnek el egyébként el a legfontosabb dolgok, erről is született már kutatás és kimutatás, hogy ez egy nagyon fontos funkciója egy cégnek, hogy legyen egy ilyen szociális, közösségi helység, ahol összegyűlnek a népek, és általában sokkal több mindent tudnak megbeszélni, mint akármilyen meetingen. Na, mi most viszont fölébredünk, megkezdődik a műsor. Itt a légiesen könnyed notebook Dragon György kütyű univerzumában a legvékonyabb almagép. Karcsú lett a legújabb Macintos. 10 éves az ITTK, az évtized legfontosabb eredményei az információs társadalommal kapcsolatban Pintér Róberttől. De előtte infószóltár egy múlt héten megismert rövidítéssel. MID, vadonatúj eszköz, régi név. Amerikában a következő elnökválasztás jelöltjeit immár beszélgető robotok is segítik. Erről hallunk Laufer Lászlótól. Borek András pedig egy jól ismert robot nevét citálja, amikor a nyitott portokat akarja eldugni. Vajon miképpen készítenek térképet a kézbesítők? Környezetvédelmi infosztráda bicikliseknek? Tücsi után pedig Chatman egy igazi PC tippel, egy hasznos böngésző trükkel itt, a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Itt az új évben is az MR2 Petőfin jelentkezik a Netidők, mégpedig hétfőn este 11 órától, de aki a vágatlan műsorra kíváncsi, meghallgathatja az interneten a www.netidők.hu címen, illetve a PC World magazin lemez mellékletén is. Itt van az asztaltársák 2008-ban is, mégpedig a monitornál és a billentyűzetnél Spányik Csatmán Balázs. Szép estét kívánok! Mellette Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok! Borák András a nyílt forráskódú szoftverek és rendszerek apostola. Zdravstvujte, tavarisi. Laufer László, az AGN Sportán főszerkesztője. Mestét. Dragon György hírsziporka mesterünk. Maximális tiszteletem. Kovács Tücsi Mihály, aki a kovácsokkal szeret példálózni. Ahoj, paplacsek. Ő egyébként a Galaktika magazin tudományos szerkesztője, valamint mellettem végzi a tudományos kutatás kivonatolását éppen dr. Pintér Róbert, az Információs Társadalom és Trendkutatóközpont kutatási és milyen igazgató vagy te? Pedig majdnem sikerült. Stratégiai és kutatási igazgatója, én pedig fordítva. A műsor házi és rendszergazdája Szilágyi Árpád vagyok. És akkor rögvest belevágunk a témákba, mert egy nagy kiállításról számolunk be most is. De még mielőtt átadom a szót Dragon Györgynek, elmesélem nektek, hogy múlt héten a fodrászomnál volt alkalmam kipróbálni egy iPhone-t. Nem volt nyitva a fodrász, vagy mi? Viszont képzeljétek el, hogy egy gyönyörű, ez mondjuk nem egy iPhone hír. iPhone Magyarországon. iPhone Magyarországon, igen. Zoli megtalált ebben a hírértéket rögtön. És hajszárítóba volt beleépítve, vagy egyéb hasznos? Nem, telefonálni még nem lehet vele, de gyönyörű az az egyensúlyérzékelő műszer, ami be van építve a telefonba, az fantasztikus. Telefonálni még nem lehet vele. És megfogni. Tehát egy gyönyörű formaterve van ennek az eszköznek. És kipróbáltam ezeket a lehetőségeket, amikről mi áradoztunk a műsorban, hogy újjal lehet így tapogatva nagyítani a képet, meg így lögdösni a képernyőn a különböző menüket. Fantasztikus érzés, ugyanakkor olyan nehéz ez a telefon, mint az én telefonom, ami nem egy kis újjú készülék. Ez jó. Hát igen, mi csak téglának becézzük egymás között. Hát végül is ez nem arra való, hogy az ember ebben vagálykodjon, hogy enyém a legkisebb szó, mint köszönöm, a férfiak egyedül ebben az egy kategóriában indulnak, melyikünknek van a legkisebb kategória. De nekem rögtön eszembe jutott, hogy egy fejlesztés erre a készülékre, ha már van ilyen egyensúlyérzékelő, akkor ugyebár érzi, hogyha elejtik. Ezért küldöm minden fejlesztőnek, hogy amint érzékeli az iPhone, hogy elejtik, abban a pillanatban kezdje el utánozni egy stuka hangját és a becsapódás robbanását, amikor leérkezik. Valami fenomenális élmény lenne szerintem. Jó hír akkor a számodra, hogy a most megrendezésre került Macworld Expo, amiről most szó lesz. Ez nem Steve Jobs beszédében volt, de megjelenik az iPhone SDK. Ezt eredetileg nem akartam elmondani, de ha már így feljött a dolog, akkor beszéljünk erről. Az SDK az mi is? Software Development Kit. Magyarán akár a Kovács nevű cégek is, tehát Kovács Kft. Vagy Kovács Szoftverfejlesztő RT is, hogy a példánál maradjunk, készíthet olyan alkalmazást az iPhone-ra ennek a segítségével, amely ha észleli, hogy a készülék éppen zuhan a föld felé, akkor hirtelen szirénázó hangot ad, vagy mit tudom én, stukák hangját utánozza. Andrásnak egy naív kérdés, ha tegyek fel, akkor ez egy nyílt forráskódú rendszer? Hogyha bárki belefejleszthet? Nem. De olyan mint hogyha az lenne, nem? Olyasmi. Ez azt jelenti, hogy kiadják azt a dokumentációt, hogy hogyan kapcsolódhat a te fejlesztésed abba a rendszerbe, hogyan illeszkedik bele, hogyan tudsz azon a rendszeren futtatható és arra a rendszerre telepíthető programokat írni, aztán a te kis programod, azt ha akarod, akkor lehet nyílt forráskódú is, megosztod mindenkivel, mindenki módosítsa kedvére, vagy ha akarod, akkor meg a készülék maga ettől még nem nyílt forráskódú, csak ugyan, egy lehetőség, ugyan, hogy el lehet tenni. Így van, ugyanúgy, ahogy a kedves Redmondi barátaink rendszerére is lehet nyílt forráskódú programot telepíteni, ettől még az ablakos rendszer az nem lesz nyílt forráskódú. Hát, hogy annyira szemét volt ez az Apple nevezetű cég, ugye, hogy kioszta az iPhone-t, de nem lehetett rá programot írni, csak tőlük lehetett venni. Szörnyű, most viszont már lehet. Most jelentették be az SDK-t, tehát ettől kezdve nem sokára, amikor ez ugye megjelenik, nyilvánosan, tehát kapható lesz, akkor lehet ráfejleszteni bárki, idézőjelbe téve, bárki. És akkor ugye most van az, hogy azok, akik nem bírták ezt kiválni, és meghekkelték az iPhone-jukat, hogy tudjanak ráírni programjaikat, és ezáltal tönkrement, ugyebár. Most nagyon mérgesek. Ez, amit én kipróbáltam, ez is egy hackelt telefon, mert ez még nem működik Magyarországon. Na, hogy megéreztem. Nem tudom, hogy hogy csinálták, de jól néz ki, és az látszik, most rajta, hogy... Most nem lehet vele telefon, akkor mit hackeltek meg rajta? Igen, ez jó kérdés. Hogy egyáltalán működjön, nem tudom pontosan, hogy mit is. De mit működjön? Megveszed, akkor működik, csak nem tud használni telefonálásra. Tehát zenelejátszás egyébként hackelés nélkül is. Nem mentem bele. Viszont azt érzékeltem az iPhone-ból, hogy nagyon vékony készülék. Jó volt kézben tartani, és úgy látszik, nagyon hogy vékony, de nagyon nehéz. Ez a nehéz, és ez a vékonyság úgy tűnik, hogy valami belső cégen belül divatot indít el. Köszönöm szépen, hogy így felvezetted, Árpid, spontán, nem mintha nem beszéltük volna meg előre. Vékonyságról van szó, az új MacBook esetében is, amely a legnagyobb szenzációja volt a Macworld Expo-nak, Steve Jobs bejelentését iszonyatos tapsvihar követte. Ha valaki nézte ezt, ő fel is mutatta a készüléket egyébként. Milyen színű? Azt nem tudom, mert nagyon kis felbontás volt a videó, tehát én ezt nem nagyon láttam. Ezüst színű egyébként az első modell, de hát gyakorlatilag bármilyen színű lehet. A sztori lényege az, hogy ez egy dual-kóros Pentium processzoron alapuló rendszer, amely 1,4 kg, de ez még önmagában nem lenne szenzáció, mert ilyen már volt. A szenzáció viszont az, hogy a legvékonyabb részén 4 mm, legvastagabb részén 2 cm vastag, így az eddigi csúcstartó a 2, illetve 3 cm vastag Sony TZ sorozat készülékeit messze magasan megverve, a világ legvékonyabb laptopja ez. Viszont nem véletlenül mondtam az előzetesben azt, hogy karcsú az új Macintosh, mert hát vannak érdekességek, mert ott a lelkesedés hatalmas nagy volt, csak hát hadd fanyalogjak egy kicsit. Például nincs optikai meghajtó a készülékben, és a dolognak az ez a legnagyobb... Ezért is tud vékony lenni. Igen, de a dologban az a legnagyobb poén, hogy ahhoz, hogy úgy működik ez az optikai meghajtó dolog, hogy egy másik számítógépre telepíteni kell egy szoftvert, és Bluetooth-on keresztül tudja annak az optikai meghajtóját használni. Bocsánat, hogy most beleintegetek, mert lehet hozzákapni külső optikai meghajtót $99, ha már leszúrtad az $1,800 egyébként. Jó, ezért csak azt tönkreteszi az design élményt, hát pont az még olyan szép. Hát azt se ronda mondjuk, azért tegyük hozzá, tehát arról is voltak képek, nagyon szép az is, de akkor is. De lehetne ilyen vékony optikai meghajtót, tehát DVD meghajtót? Hát nem tudom, készíteni? Ahogy néztem mondjuk, tehát ez egy ilyen slottos, tehát ilyen nyílásba tudod becsúsztatod a lemezt, hát az a nyílás az általában mennyi szokott ilyen 2-3 mm vastag, maga az egész drive az talán lehet 9 mm vastag, tehát nagyon nem ronda. Helyi kell neki, tehát a Sony-ban van egyébként a szemben. Így spórolták ki, ami a vastagságon elment, az azért. De legközelebbre föltalálják a még kisebbet, amiben a memória, a processzor és az alaplap is egy másik. Ó, hát van itt még más is. Van még más is, van egy másik nagyon érdekes tulajdonság ennek az új készüléknek, hogy az akkumulátor nem cserélhető benne. És semmi más. Egyébként az iPhone-ban sem. És a dologban nem. Az a kellemetlen, tudod, hogy a lemerült tönkre, vagy az aksi dobhatom ki az egészet. Nem. Hát cserélhető, de el kell menned az Apple hivatalos szervizbe, be kell fizetned a $129, mert annyiba kerül az akkumulátor, és akkor neked szépen ott kicserélik. És a dologban az a kellemetlen, hogy amíg egy átlag PC-s laptopnál bemész az első laptopboltba, ezt most nagyon idézőjelek közé teszem, mert azért persze ez nagyon idealista, meg optimista megközelítés, de kvázi ott ki tudod sőt, akár több készletet is tarthatsz, hogyha az egyik lemerült, akkor gyorsan be lehessen tenni a másikat. Ebben az esetben ez a készülék, ha lemerült, akkor aztán lemerült. Biztos tehát, majd jönnek a utángyártók, akik árulnak majd ilyen akupekket, ilyen hátizsák formában. AkuSD-ket. De mondok még jobbat, hogy egy 2008-ban bejelentett korszerű multimédiás képességek rendelkező készülék, amelynek például a iPhone-hoz hasonló multitouch képességei vannak, tehát nem ez a sima tapipadja van, mint a megszokott laptopoknak, hanem mint az iPhone képernyője, ugyanazt a módszertant használja. De hogy magát a monitort fogdosod? Nem. Tehát olyan tapipadja van, ami ugyanazokat tudja, mint az iPhone-nak az érintő képernyője. Tehát ha széthúzod az ujjad rajta, akkor nagyít, ha lögdösöd az ikonokat, tehát ugyanazokat tudja. Fantasztikus. De egyszerűen nincs egy sztereó hang kimenet rajta, vagy egy sztereó hang bemenet rajta. Tehát Egyszerűen... A sztereó hangkimenet az van, azt hiszem rajta, az le kell nyitni. Egy mono hangszórója van. De van egy fülhallgatónak van egy ilyen oldalt, le kell nyitni, ott van a HDMI kimenet, meg ott van rajta az USB, nem tudom mi, amihez megint csak nem lehet megkapni semmit, csak jó drágán. Szóval lényeg, ami lényeg, én nagyon úgy látom, hogy ez egy gyönyörű, szép design cucc ismét, megint hatalmas nagy siker lesz, mert háttérvilágítása van a billentyűzetnek, zseniális, tök jó, tök sötétben is lehet vele gépelni, de gyakorlatilag abszolút egyértelmű funkciókat kihagytak, nem úgy tették bele, külső cuccot kell venni hozzá mindenhez. Most gondolj bele, megveszed a gyönyörű design készüléket, egyik oldalról az USB headset lóg rajta, a másikon a merevleme, vagy az optikai meghajtó lóg rajta, a harmadik oldalon a mit tudom én, akármilyen más kütyű lóg rajta, amit ugye nem tudtak belerakni, a mondjuk egy ilyen battery pack lóg rajta. Tehát valahol nyertek is a bolton, meg nem is. Én szkeptikus vagyok egy kicsit, de a rajongók azok hihetetlenül oda vannak. De gyönyörű, érte. Tehát ezt mondják, de gyönyörű. Akkor ez tulajdonképpen nem az üveggyöngyöt a benszülötteknek kategória, hanem üveggyöngyöt a törzsfőnököknek és a családjuknak. Ez egy zseniális készülék, egyébként nagy teljesítményű számítógépről van szó, 2 GB memóriája van, tehát még azt se lehet mondani, hogy ne lehetne vele komoly feladatokat végrehajtani, ott van a jó kis erős 2 magos processzor benne, csak mondom, ezek a megszokott dolgok, amiket az ember hozzászokott, hogy optikai meghajtó. De azért mondjuk Mac-nél azért már megszokhattuk egyébként azt, hogy ahhoz azért nem lehet olyan nagyon tetszőlegesen választott dolgot hozzácsatlakoztatni. Még azt is megszokhattuk, hogy 2 hónappal később ki fogják hozni ugyanezt $400 olcsóbban, és fél év múlva megjelenik majd a következő változat, amiben lesz stereo hangszóró, és mindaz, ami most nincs. Még benne, egy érdekesség, lesz. És azt hiszem ez áttörés az informatika korszakában, ugyanis iPhone-ról beszéltünk, az iPhone tapipadját vette át egyrészt ez a MacBook Air, és a merevlemezét is. Bármilyen furcsa, ugyanaz az 1,8 hüvelykes merevlemez van ebben a készülékben is, mint amit az iPhone-okban használnak. Mert olyan vékony? Azért, mert olyan kicsi, olyan vékony, olyan keveset fogyaszt, és a dologban tényleg az az érdekesség, hogy egy multimédia felhasználástól vették át a tehát nem informatikai felhasználástól vették át a merevlemezt, hanem egy multimédia felhasználástól. Azért ez még nem egy elterjedt dolog. Kicserélhető ez a merevlemez egyébként egy 64 gigabájtos SSD-re is, amiről múltkor beszéltünk, alig $1000. Tehát végül is mennyibe is kerül a készülék, mint is mondta, $1600-$1700? $1799. Hát 400 000 forintra még ráfizetünk 200 000-et, akkor már is lesz egy SSD-s MacBook Air-ünk. Hát aki akarja, az vegye meg. Van-e tippetek, hogy mivel fog jelentkezni ez az almás cég legközelebb? Ugye volt már telefon, milyen furcsa eszközeik voltak már? TV. Most a TV-ből van 2, majd arról legközelebb beszélek, mert érdekes. Most már úgy jónak tűnik el, eddig nagy bukás volt, de most bejelentettek egy-két olyan újdonságot, amitől talán elkezd majd terjedni. Na szóval, hogy lesz-e döbbenetes újítás még szerintetek? Zsebszámológép. Mi a döbbenet? Hát nem, milyen döbbenet hogy lenne? Hogy valaki? Bikini vonal borotva fogalmazott. Alig néhány hete dobták piacra, és hatalmas piaci siker. Az a mezei kvarcúra, ami 30 évvel ezelőtt megjelent, tehát ami semmi más nem tud mutatni, csak órát, percet, másodpercet, klasszikus dizájn, az is hófehér színű. Piros világító. Nem, az már az egyik, tehát már a normál LCD kijelzővel, de most dobták ki piacra hófehér színűvel, és nagy divat. Hát de egyébként ugye azt tervezik, hogy a GPS-t integrálják az iPhone-ba, meg egy-két ilyen okosságot. Azt egy dolgot hadd mondjak el a Mac notebookokkal kapcsolatban, ami nekem nagyon tetszik, és egy olyan kis egyszerű dolog, az, hogy a tápkábel, ahogy bemegy a gépbe, az egy mágnes tartja ott a gépen. Tehát ott ugye érzed is, ahogy oda cuppan. És ennek következtében, amikor belerugsz a kábelbe, akkor nem röpül le a gépet 3 métert a földön, hanem egész egyszerűen kijön belőle a kábel, mert akkor a mágnes így elenged. Viszont azért el sem sikerült nekik első körben, az első szériák az ilyen mágneses cuppogós kábeleknél, ott előszeretettel szeretett elégni ez a csatlakozó, ami az annyira nem tett jót a hírnévnek. Nem érintkezett rendesen? Igen, tehát hogyha ott valami oxidrétek keletkezik itt ezeken a csatlakozó felületeken, meg nem alakul ki ez a megfelelő nyomás, akkor túl nagy lesz az átmeneti ellenállás, a nyomorút az meg minél nagyobb töltőáramot próbál meg benyomni, minél nagyobb a töltőáram, annál jobban melegszik, minél jobban melegszik, annál nagyobb az ellenállás. Ez egy ilyen öngerjesztő folyamat egészen addig, amíg a Kozma Gyuri oda oda megy, és összerandítja a gépet. Az ötlet viszont nagyon jó szerintem. Tehát egy csomó ilyen kis okosság van, ami, tehát ugye ez teszi nagyjá ezt a céget. És egy csomó olyan buznyákulás van mellett, ami az ember örömét elveszi. De ha már szóba került ez a világító billentyűzet, hogy meséljem el, szerelmes lettem két billentyűzetbe, már büdös életben nem fogom megvenni, mert olyan ár van. Egy orosz design cég dobta a piacra mind a kettőt horribilis áron. Az egyiknek az a lényeg, hogy szabvány billentyűzet, de bizonyos billentyűk OLED képernyők egyben, és te jeleníted meg szoftverből, hogy mi legyen azon a felirat. Tehát játékáknál át lehet kicsi, állítani. Nem bizonyos az összes. Bocsánat, összes, igen. Tehát nem, ezt nem, azért mondtam, mert négyféle típus lehet ebből kapni. 10, 24, 47 és 104 billentyűt lehet át, annyi az OLED billentyű, a többi hagyományos. Tehát négy különböző méret, és eszméletlen, full színesben bármilyen ikont, karaktert, akármit megjeleníthetsz rajta. Ez az egyik. A másik, ez a legfrissebb, most dobták piacra azt a billentyűzetet, ami egyetlen billentyű nincsen, viszont az egész billentyűzet egyetlen hosszú, vékony érintőképernyő. És azt jelenítesz meg megint rajta, amit akarsz, olyan felbontásban, olyan méretben, úgy elhelyezve, ahogy akarod. És valami gusztustalan lehet rajta gépelni, mint régen a Primón, nem? Igen, igen. Hát csak is a mobilitás az a kapcsoló elem a előbbi Macintos számítógép és a következő kifejezés között, ami az infószótárba kerül. Bocsánat. Meg persze az, hogy Dragon Gyuri hozta a MID kifejezést. Mind a kettő M-mel kezdődik. Tehát. Így van, köszönöm. Tehát MID, honnan ismerős nekünk a MID? Nem az előző műsorunkra gondolok, hanem jóval korábbról. Ugye a pont MID, a MIDI kommunikációs szabvány szerint létrehozott állományoknak is ez a kiterjesztése. Én is erre gondoltam MID először, mert pláne azért, mert Dragon Gyuri mondta, és tudom, hogy ő zenél, és vannak MIDI bizony eszközei otthon, úgyhogy ha ő mondja, akkor biztos, hogy zenével kapcsolatos. Tehát a MIDI az egyébként a Musical Instrument Digital Interface, tehát a hangszeres digitális interfész kifejezésnekből álló betűszó. És ugye ebből lett a .mid kiterjesztés, fájl kiterjesztés, még a régi-régi időkben, amikor a kiterjesztések a pont után három karakterből állhattak csak is és kizárólag, ezért ez a magyarázat, hogy a MIDI-ből MID lett a kiterj, tehát három betűs lett. Na most nyilvánvalóan semmi köze az új, ez a mobile internet device, tehát a mobil internetes eszköz nevű nem is tudom minek, eszköznek kütyűnek a neve, kütyűnek a neve, nyilván semmiféle kapcsolatban nincsen a MID kiterjesztéssel, de minden esetre nagyon érdekes, hogy hallásra, tehát beszédben tökéletesen megegyezik a két szóalak, ám gyakorlatilag soha nem fordulhat elő, hogy ez értelemzavart okozhasson, csak ha valaki úgy beszél a MID eszközről, hogy éppen valaki nem fogja tudni, hogy miről lesz szó, tehát mint hogy a múlt alkalommal gyú. De egyébként, hogyha kiraknak az asztalra egy ilyet, akkor nem jut senkinek az eszébe, hogy összekeverje a kiterjesztés névvel. Írásban pedig egyértelműen különbség van, ugye a MID, mint mobil internetes eszköz, az csupa nagybetűs, a kiterjesztés név pedig pont után kisbetűkkel van. De én azon gondolkodtam, hogy újabban azért találnak ki olyan rövidítéseket, betűszavakat, amiknek jelentése van, hogy legyen jelentése. Uh-huh. Tehát, hogy már egy szóból indulnak ki, és abból alkotnak. Igen, egy de, teljes kifejezést. De ahogy Gyuval konzultáltunk, valószínűleg nem ez lesz az a szó, ami a MID-nek az alapja lesz etimológiailag, hanem ugye az angolban, amerikaiban a középső, a middle-t, azt nagyon-nagyon gyakran rövidítik a beszélt nyelven midnek. Ugye midname-nek hívják a középső nevet. Midlife crisis, középéletkori krízis. Nem? Vagy egyszerűen a midnight szó, ugye? Midnight. Igen, tehát a mid, na, mondjuk az összetételben, de önálló szóalakban is, ugye, meg szószerkezetek, mint csak önálló szóként szerepel, akkor is gyakran lerövidül a middle, a középső köztes midnek. És ez a mid, mint mobil internet device, ugye ez is egy ilyen köztes eszköz, se nem ez, se nem az. Tehát igazából nem PC, vagy nem hagyományos értelemben vett, tehát megszokott számítógép, mert gyakorlatilag semmit nem tud, mint egy számítógép, csak internetezni lehet vele. Jellemzően még billentyűi sem nagyon vannak, néztem képeket ilyen MID modellekről. Viszont mobil, annyira kicsi, annyira könnyen használható és hordozható, mint egy mobiltelefon. De telefonálni se lehet vele, valahogy úgy érezzük, hogy az UMPC, tehát az ultramobil PC és a mobiltelefon közötti is ilyen középső, ilyen köztes eszköz lesz. Zoli, nem lehet, hogy elkezdték így reciklálni, újra felhasználni ezeket a szavakat? Tehát a MIDet azt már nem nagyon használjuk ugye semmire, és így felszabadult. Nem, szerintem ez a... De tényleg azért, mert így elfogytak szerintem ezek a három betű szavak. Hát szerintem ez véletlen. Ez véletlen. Én nagyon erősen gyanakszom arról, hogy a middle itt ennek az alapja, tehát a köztes. Hát most is kívánhatunk sok boldog születésnapot, mégpedig Pintér Róbert kutatóintézetének, ha mondhatjuk így, az Információs Társadalmi és Trendkutató Központ idén 10 éves? Igen, már? Idén januárban 10 éves. Hát akkor gratulálunk. Te mióta dolgozott egyébként? Robert? Mióta megalakult? 11 éve. A megalakulás óta. Hamarabb ismertem meg az EK-t, aki az intézetet gründolta. Zékarvalics László. Zékarvalics László, vagy Lajos, ha beszélve. Lajos, igen. Csak hogy még többet zavarjam itt a nick névekkel a hallgatókat. És egyébként Y-nal, ha leírjuk. Y-nal írjuk. Ő kim volt Malajziában 97-ben, és ott látta azt, hogy tulajdonképpen hatalmas nagy kutatóintézetek működnek, és a kormányzatot segítik abban, hogy információs társadalmat építsenek, és onnan jött neki az ihlet, hogy kéne valami hasonlót csinálni Magyarországon, és írt róla egy cikket a Narancsban, amit én olvastam, és hát mondom, jó ez a cikk, jó, de hát az annyira azért nem, meg írjuk már ennek a szerencsétlennek, hogy azért ez nem egészen így van, és akkor megírtam neki, hogy hát figyelj, ez jó, de ez nem jó. És viszont, hogy tök jó, írsz nekem, és én fogok csinálni kutatóintézetet, és akkor derült, hogy egy egyetemi oktató, és aztán sertepertétem a kollégiumba 10 évvel ezelőtt, és hallgatom a Kossuth Rádiót, szokás szerint a krónika, és akkor egy riport van valami Zékarvalicsa, hogy megalakult valami kutatóintézet. És mondom, nézd már, nem szólt semmit, hogy megalakul, nem is hívott el. Úgyhogy erről az egy alkalomról végül is nem maradtam, de aztán rögtön bejelentkeztem nála, és azóta gyakorlatilag én ott dolgozok az ITTK-ban. Viszont lesz is majd egy esemény, amikor megünneplitek a születésnapot, de mi ebből az alkalomból most foglalkozunk ezzel az elmúlt 10 évvel, mégpedig egy tanulmány, egy hát magára a születésnapra adtunk ki egy 10 éves jelentést, amiben több anyag van. Van benne egy Magyar Információs Társadalom 10 éves jelentést, az elmúlt 10 évvel foglalkozik, tehát 98. januártól, mert vannak korábbi dolgok is benne, illetve a világtrendeket is ugyanígy ebből az irányból nézzük át, és van benne egy információs társadalom fogalmával foglalkozó kisebb, rövidebb, olyan 50 oldalas szösszenet. Amit én szoktam mindig feszegetni ebben a műsorban. Igen, majd odaadom neked ezt a kiadványt, ez a 3 egyik, mint egybe lesz kötve. Ezen kívül még a hipergalaktikát is mondjuk ilyen kiadványnak gondolhatjuk, ami születésnapi ünneplő kiadvány, és lesz egy ilyen vicces az elmúlt 10 évünkből fényképek, hallgatói és egyéb levelek, amiket elküldtek én. Azzal egyébként szembesültetek, hogy amit mondjuk 10 évvel ezelőtt jövendöltetek a jövőről, az mennyire jött be? Erről van szó? Szerintem már akkor ez 98 januárjában alakult meg. Ha emlékeztek, akkor májusban volt ott egy kormányváltás, tehát a balról jobb oldalra való átállás, mint a kormánynak, és már akkor szembesültünk azzal, hogy mindazok a tervek, amiket ott felvázoltunk, Kumbábonyban voltunk az első ilyen nagy agytágító megbeszélésünkön, gyakorlatilag azok mind kútba estek, mert hogy gyakorlatilag ott már a kormány ott tartott, hogy ír egy stratégiát, elkezdte ezt komolyan kezdeni, stb. És aztán jött egy másik kormány, és nem így gondolta a dolgot. Tehát ez elég hamar kiderült, hogy Magyarország nem felvilágosult Malajzia, ahol felvilágosult abszolútista módon építik az információs társadalmat, hanem egy kis kelet-európai baránköztársaság, ahol másképp csinálnak dolgot. De ilyenkor mit gondol a kutató, amikor elképzeli a szép új világot, és akkor látja, hogy gyakorlatilag a minden kormányváltáskor gyakorlatilag, hát ilyen szempontból azért nem irigylem a bölcsészeket, mert újra kell tanulniuk minden, de amiket elképzelnek, azokat gyakorlatilag, hogyha olyan papírra vetik, akkor még egyszer föl lehet használni, de úgy megdörzsöl, tehát nem, nincs igazán, tehát nincs ezek egy nagyon kemény szavak, de nincs összeszámoltam múltkor, hogy 4 darab információs társadalom vonatkozású stratégia megírásában vettünk részt az elmúlt 10 évben, és csak azért ennyiben, mert az összesben nem hívtak meg minket, aztán volt 1 vagy 2 még ezen kívül. Hát nem a mennyiségen az, hogy valamivel megcsuklóztak meg benneteket, és akkor úgy, de nagyon jó, megy egy ilyen nagy lelkesedés, hogy fú, ez nagyon jó, ez szuper, hát válveregetés. És akkor mondja is már az 5-nél, hogy ezt nem kéne. Tehát, hogy tessék szépen elővenni a régit, vagy komolyan gondolni, és akkor úgy. Egyébként most nekem jut ez a megtisztelő feladat, hogy a 98-as kormányról mondjak egy érdekes adatot. Én úgy tudom, hogy ott 2 miniszter volt a 10-valahányból, akinek volt számítógép az irodájában. Mondjuk 90, ha jól emlékszem, 98 őszén, javítsatok ki, lehet, hogy hibázok a dátumban, aztán majd megvágjuk. Úgy emlékszem, hogy 98 őszén találták ki a World Wide Web-et, nem? Nem. 89? 92. 94-ben már neteztünk a kollégiumban. Van Tim Berners-nek egy nagyon elhíresült levele. Amikor... Összecseréltem a két, mondtam, hogy bizonytalan vagyok, összecseréltem a két dátumot. Korábban, tehát, hogy van a Tim Berners-nek egy nagyon elhíresült levele, ahol még ilyen World Wide Web projektről beszél, és hogy csináltam. Igen. Valamit, nézzétek meg, összedobtam valamit, ilyen grafikus kütyű, így fönn az internetre föl lehet tenni, és szerintem jó lesz, és nézzétek meg. És ebből lett a World Wide Web. Térjünk vissza erre a 10 évre, Robesz. Én kigyűjtöttem a főbb tematikus csomópontokat, meg ugye, hogy te is ne hiába készítsd ezt a kivonatolást. Azt mondja, hogy az első részben a trendekkel foglalkoztok. Magyarországi trendek? Ez csak magyarországi dolgok vannak tulajdonképpen ebben a magyar jelentésben benne, hát egy pár helyen reflektálunk nemzetközi viszonylatokhoz, hogy hol mennyiben maradunk le, vagy hol vagyunk előrébb, mint más országok. Lehet mindegyik szempontból egy ilyen rövid mondatot, vagy egy-két igen, mondatot. Igen, próbáltam mondani? Úgy kigyűjteni, hogy ez 10 év, 10 trend, vagy 10 terület. Uh-huh. A legelső a trendek. Itt tulajdonképpen azt mondjuk, hogy az elmúlt 10 év az információs társadalom intézményesüléséről szólt minden területen. Tehát az infrastruktúrában, a kutatásban, akár hogyha hazabeszélünk, de akár hogyha médiát megnézitek, akkor ugyanezt láthatjuk, hogy hogyan intézményesült ez a terület. Aztán a második az a politika. Én itt azt mondanám, erről már végül is beszéltünk, hogy Magyarországon az elszabotás stratégiák országának mondhatnánk ezt, ami történt, tehát hogy nem hajtották végre a stratégiákat. Tehát akkor ez egy ellentmondás is, mert intézményesült, ahogy mondtad, de a politika nem hajtotta végre a stratégiákat. Nem mond ellent egymásnak? Az én fejemben ez a kettő dolog, ez tulajdonképpen nem, mert hogy a politikában is létrejöttek az intézmények, tehát akár mondjuk az IHM-re gondolunk, vagy most is megvan a gazdája, most éppen 4 gazdája van ennek a területnek, de hogy attól még a stratégiát, hogy nem hagyják végre, az nem intézményesültségi kérdés, az egy felvilágosultsági, vagy tervezési, igen, vagy hozzáállásbeli előbb mondtad, én nekem az az érzésem támadt, tehát, hogy hiába vannak stratégiák, ugye az intézményesültség az a intézményesült spontaneitásba manifestálódott. Tehát az, hogy gyakorlatilag se egyik politikai erő se állt ki emellé olyan rösszel, ahogy egyébként ki kellett volna állni stratégiai szempontból. És itt meg lehet említeni, hogy gyakorlatilag a nagypiaci szereplők is akkor álltak már ki, amikor a kicsik kezdték el megszorongatni őket. Tehát ők se voltak azért az éllovasai egy csomó minden fejlődésnek, egy-két kivételt leszámítva. De. Lakossági eszközhasználat, ez következik. Igen, lakossági eszközhasználat következik. Erről többször már beszéltünk, hogy mi mindig egy, tehát 50% alatt van mondjuk az internet penetráció, a mobil az most már mondjuk 100% fölött van, ahogy a mobiltelefonok megelőzték a vonalas telefonokat, tehát hogy egy ilyenfajta időszakra gondoltak, ahol a monopóliumtól mentünk el egészen a majdnem verseny, és már úgy néz ki, hogy verseny dologig. Azt mondhatjuk, hogy az infokommunikációs infrastruktúra is képült, bár van Magyarországon még mindig több mint 500 olyan település, ahol mondjuk nem lehet szélesávon internetezni, mondjuk Budapesten is sem lehet egy csomó helyen, tehát nem lehet előszörni. Kaptunk olyan olvasói, vagy hallgatói levelet legutóbb, hogy hiába beszélünk erről, hogy Budapest szívében nem tud előfizetni internetre, mert nincsen képítve az infrastruktúra. Hát ellentmondásos. Az e-közigazgatás az... Hadd mondjak akkor én egy pozitívumot, hogy pont pár napja kaptam egy levelet az adóhatóságtól, hogy nem az adóhatóságtól, az elközigazgatási, nem is tudom, hivatal vagy központtól, hogy most már majd figyelmeztetnek, hogyha lejár a személyigazolványom vagy az útlevelemnek az érvényessége, és én ennek nagyon örültem. Igen, az e-közigazgatás az egy ellentmondásos terület abból a szempontból, hogy nagyon sokáig nagyon lassan ment a fejlesztés, aztán ez meglódult, tehát nekilendült mondjuk 2 évvel ezelőtt, és aztán most megint van egy megtorpanás, és a szolgáltatás oldali fejlesztések most, amik hiányoznak, és ebbe az irányba kell lépéseket tenni, de tulajdonképpen ez egy olyan terület, ami jól működik. A gond inkább itt az, hogy a magának a kormányzatnak az informatizálása is csak akkor sikerült, a kormányzat jó logikus alapon működik, tehát csak azt érdemes informatizálni, ami nem kaotikus, vagy nem rosszul működik, mert ha informatizálsz valami, ami kaotikus, attól nem lesz jobban működő, legalábbis az okosok ezt szokták mondani. Úgyhogy a kormánynál is igazániból az a kérdés, hogy hogyan van szervezetileg felépítve maga a kormányzat. Kutatás és fejlesztés következik. Hát ez is egy ellentmondásos terület abból a szempontból, hogy jelentősen visszaesett a K+F aktivitás Magyarországon gyakorlatilag a 90-es évektől kezdődően. Egy pár cég elkezdte a 90-es évek második felétől behozni Magyarországra a K+F kapacitásait. Ezek főképp multinacionális cégek. Igen, ezek javarészt multinacionális cégek, illetve a gyógyszeriparban maradt meg tulajdonképpen Magyarországnak nagyon erős potenciál, de még mindig kétharmad arányban az állam és egyharmad arányban vesz részt a magánszektor ezekben a dolgokban, és nagyon alacsony a volumenet, tehát hogy ebből nem lesz kitörés vagy növekedés, tehát ezt a területet ezt alaposabban kellene gondozni, és még egy dolog, hogy ki kellene nevezni néhány húzóágazatot, tehát el kell köteleződni Magyarországnak bizonyos irányokban, mondjuk ez egy gyógyszeripar kapcsán például már megtörtént, vagy félig meddig megtörtént, kimondottam. Egyébként ebben a K+F-ben ez nem olyan, hogy ez egy világi jelenség, tehát hogy bizonyos helyekre koncentrálódik a kutatásfejlesztés? Hát vannak olyan országok, mint mondjuk az Egyesült Államok, tehát ahol szuper, tehát hihetetlen nagy pénzek vannak, ahol képesek több, akár számtalan területre is koncentrálni, ott is koncentrálnak egyébként, és a legtöbb kis ország az pedig egy-két dologban tud nagyon jó lenni, világszínvonalon alkotni. Hát egyébként az is nagyon beszédes, hogyha megnézed, hogy az európai országok átlagát, hogyha nézed, hogy a teljes GDP-nek hány százalékát fordítják K+F-re, ahhoz képest mondjuk Magyarországon a GDP-hez viszonyított K+F ráfordítás, ez ugye az egyharmada körülbelül az európai átlagnak, és hát ez még csak arányszám, és nem beszélve, hogy a GDP-nk az meg se közelíti mondjuk az európai átlagot. Igen, ez 1% Magyarországon, valahol 3%, ugye a finneknél például 6-7% is akár. Tehát ez változó, hogy hol, hogy nyúlnak hozzá. Az oktatás az miért érdekes terület nektek? Na ez egy nagyon fontos kérdés. Az oktatás az információs társadalomnak a sarokköve. Tehát jó oktatási rendszer nélkül nincs információs társadalom, és ezt nagyon sokan elfelejtik. Tehát ez egy minőségi oktatást, élethosszígtalanító tanulást jelent. Mondhatnék tudásgazdaságot is, mondjuk mi nem szeretjük ezeket a tudásgazdaság, tudástársadalom kifejezéseket, mert annyival nem mondanak többet, mint az információs társadalom. Mert a ti nevetekben az van, hogy információs társadalom. Hát ez egy ilyen hitvita, de szívesen odaadom azt, hogy 50 oldalt olvassátok el. Tehát az oktatás ügy az egy kiemelten fontos. Én szívesen vállalkoznék erre az 50 oldalra. És aztán másfél percben majd elmondhatod nekünk itt, tehát ez benne valami izgalmas kifejezést. Tehát az oktatás ügy az egy kiemelten fontos terület, és nem csak arról van szó, hogy az informatika hogyan ágyazódik be az oktatásba, hanem arra gondoljatok, hogy ez egy nagyon izgalmas terület, hogy tulajdonképpen 200 éve nem változott az oktatási rendszerünk, tehát ugyanaz a frontális típusú osztályszerkezetű tanítás van, miközben a munkaerőpiacon a tudás, amire szüksége van a kikerülőknek, az teljesen más jellegű, és ezt meg kellene változtatni, erről nagyon nagy viták vannak az iskolátlanításról, mint a társadalom iskolátlanításáról, és egy csomó elavult tudást töltenek bele a gyerekeknek a fejébe, és az iskola nem képes kommunikálni a gyerekkel a saját nyelvén, mert a gyerek már egy digitális univerzumban él, miközben a tanár meg nem. Tehát ugye ez egy hihetetlen nagy kihívás áll az iskola. Digitális szakadék van az oktató és a kivételnek. Elindult valami az elmúlt 10 évben? Hát ugye a Sulinet Express, a Sulinet az nagyon korán jött, gyakorlatilag Magyarországon a 90-es évek második felében, tehát ez egy jó kezdeményezésnek tekintető. Ma már azt mondhatjuk, hogy Magyarország ezen a téren is jelentősen le van maradva, és nem is annyira az eszközök mennyiségében, hanem hogy hogyan integráljuk az oktatásba. Tehát van a számítógépterem, az egy gettó, és oda van bezárva a számítógép. És annak a kulcsát max, néha a számítástechnika órán előveszik, és akkor kinyitják és beengedik a diákokat, és csinálnak egy pár dolgot. Magába az oktatásba kellene integrálni. Kicsit hagyj gyorsítsam föl, mert nagyon telik az időn. Kultúra, elbefogadás, gazdaság és jogi szabályozás van még itt a témakörök közül. Melyik a legfontosabb? Hát mindegyik fontos, mindegyikről mondok akkor egy gyors mondatot. A kultúránál a legjellemzőbb az, a 10 évvel ezelőtt van mobiltelefon számod, van e-mail címed? Most meg mi az e-mail címed? Tehát, hogy van egy olyan váltás, hogy ma már majdnem, hogy tehát elengedhetetlen követelmény, tehát nem versenyelőny az, hogyha valaminek van, hanem hogy versenyhátrány, hogyha nincs neki e-mail címe, vagy mobiltelefonszáma, tehát mind hétköznapivá vált ez a dolog. Az elbefogadás, az a digitális szakadék. Igen, a digitális szakadék is. Ugye itt azt mondhatnánk, hogy a kor és az iskolai végzettség szempontjából nincs jelentős előrelépés, továbbra is az idősek, illetve az alacsony iskolai végzettségek le vannak maradva, de bizonyos társadalmi csoportokban fogyatékkal élők például, vagy mondjuk a hátrányos helyzetű településeken élők, ott valami motoszkálás vagy módosítás lehet látni, és 2008 az egyébként az ebbefogadásnak az éve lesz Magyarországon. A gazdaság a 9. ugye itt egy kettősség van, az azt jelenti, hogy az IKT-ipar az nagyon erős Magyarországon, tehát az export az nagyon sokat ad hozzá, de ez nem magyar, hogy is mondjam, nem a magyaroknak az érdem abból szempontból, hogy a multinacionális cégek adják alapvetően ennek a volumenét, egyébként pedig egész Európa lemarad az Egyesült Államokhoz képest, illetve a Távol-Kelethez képest, és a kérdés itt az, hogy ha a magyar társadalom nem digitálisan képzett, akkor onnan lesz munkereje ennek a dolognak, tehát a nemzetgazdaság átalakulásához. És a legutolsó az pedig a jogi szabályozás. Hát itt tulajdonképpen egy harmonizációs folyamat van. Ugye az Európai Unióhoz zárkózunk fel, és vesszük át a jogszabályokat, hogy alkotjuk meg. Ugye a sajátosság az, hogy Magyarországon egyszerre kellett hálózatot és tartalmat fejleszteni, egyszerre kellett a felhasználó oldalt fejleszteni, egyszerre kellett közigazgatást modernizálni, kutatásfejlesztésbe befektetni, és mindezt még szabályozni is. Úgyhogy itt a hírközlési jog, médiajog, információs jog, tehát gyökeresen átalakult egy csomó terület, vagy csomó minden. Azért azt, bocs, hagyd mondjam el a végén, hogy nem csak az ITTK írt egyébként ezt a jelentést, a jogi részt például az MTN, egy jogi infokommunikációs centrum kutatóival közösen, és a gazdasági részt azt pedig a GKI-net kutatóival közösen alkottuk meg. Hát rövidesen elkezdődik, vagy már el is kezdődött a nagy kampány az Egyesült Államokban. Ugye biztos, hogy új amerikai elnök lesz, mert a jelenlegi elnök Bush már második periódusát tölti, és mindig, minden egyes választás idején újabb és újabb technológiákat vetnek be. Én emlékszem, a műsor történetében többször beszámoltunk arról, hogy mikor vezetik be már az elektronikus voksolást az Egyesült Államokban. Azt hiszem, hogy még nem vezették be, talán már volt egy állam, ahol ez megvalósult. Volt, és ott volt a legnagyobb probléma ebből az egészből. Igen, de hát egy sor más technológiát is lehet ilyenkor bevezetni, ilyen a mostani is, amiről most Laufer Laci beszélni fog nekünk. Így van, és itt a beszélgető robot technológiának az alkalmazásáról van szó. Ugye tehát most az előválasztások vannak, azt hiszem 8-8 jelölt van, vagy valami ilyen nagyságrendű jelölt van, és ezek közül választják ki a legjobb demokrata jelöltet és a legjobb republikánus jelöltet. És ugye ilyenkor államról államra mennek, tulajdonképpen éjjel-nappal kampányolnak ezek az emberek, próbálják egymást úgy besározni, hogy azért annyira ne sározzák be, hogy nem nyerhet a pártjuk sem a választásokkor, hiszen itt tulajdonképpen maguknak ártanak. És rengeteg beszédet mondanak, stb. És egy beszélgető robotgyártó cég, a Zabaver, egyébként úgy hívják, előállt azzal az ötlettel, hogy gyűjtsék össze ezeket a beszédeket, ezekre a kérdésekre adott válaszokat egy adatbázisban. És a hangfelvételt, vagy a szöveget? A szöveget magát. Hát ugye minden ilyen vita után, nem tudom, nézitek a CNN-t, órákig elemzik, hogy ő amikor ott egy fölemelte a hangját, akkor ez is utalt azzal rá, hogy Irakból ő ki fogja vonni majd a csapatokat, de ezt nem merik kimondani. Na és összegyűjtik ezeket egy tudásbázisban, egy adatbázisban, és tulajdonképpen elmész erre az oldalra, amit úgy hívnak, hogy askthecandidates.com. Kérdezd a jelölteket. Így van, kérdezd a jelölteket, és te bejelölheted, hogy kiválaszthatod azokat a jelölteket, akiknek szeretnéd összehasonlítani a véleményét az adott kérdésben. És te a természetes nyelven a saját szavaiddal teszed föl azokat a kérdéseket, amik téged érdekelnek, és ez a szoftver kikeresi azokat a beszédrészleteket, amik a leginkább illenek a te kérdésedre. Tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy tulajdonképpen te nem beszélgetsz ezekkel a jelöltekkel, hogy szia, hogy vagy Hillary, hogy ment a napod, ahogy egy ilyen szokásos beszélgető robottal tesszük ezt, hanem tulajdonképpen egy intelligens módon nem úgy keresel rá az ő véleményére, hogy Hillary, Irak, csapatkivonás, és akkor megnézed, hogy mit mondott erről, hanem te megkérdezed, hogy... Természetes nyelven fölteszek egy kérdést, így van, és megnevezem azt a két vagy három jelöltet, amelyiknek a véleményét szeretném ütköztetni. Bekattintod, hogy Barack Obama, Hillary Clinton, Barack bácsi. Az érdekel engem ebből most, mert ugye annak idején 3 vagy 4 évvel ezelőtt beszélgettünk ebben a műsorban a Boborjánról, aki ugye egy olyan beszélgető robot, aki... Meg fogja nyerni az Egyesült Államokban a választást. Hát ő nem, valószínűleg nem. De ugye... egy hasonló nyerte egyébként, de... Szóval a Dolágsali Robert által jól megjelenített figura Boborján, és abból pontosan ti, mert ugye te benne voltál ebben a fejlesztésben, Laci, a Boborján fejlesztésében. Szóval, hogy az is ugyanezt csinálta. Van egy ilyen szövegadatbázis Boborján, boborján.hu mögött, és kérdezhetünk tőle. Nem egyébként, úgyhogy ne gépeljétek be. És igen, tehát tulajdonképpen... Mi az új akkor ebben az Egyesült Államok beli beszélgető robotban? Hát az az új, hogy itt... Tud angolul. Megvették Boborját. Ubuntúl is tud. Hogyha bekapcsolod, bevűtöd a .com-ot, akkor megjelenik egy oldal. Hogy is tud a kedvenken. Az az új benne, hogy nem kell elmenni a gyűlésre, mindegyikre, nem kell a tévét bámulni éjjel-nappal, hanem 7 napon keresztül 24 órán át, ha te szeretnéd tudni, hogy melyik jelölt miről mit gondol, akkor nem telefonálgatni kell, nem érdeklődni, hanem beütni ezt a askthecandidates.com-ot, és megkérdezni tőlük. Akkor megmondja neki, hogy a kedvenc ételem az ebéd céklával. Ti mit gondoltok az iraki csapatkiadásról, és akkor meg fogja mondani a Barack Obama, vagy meg fogja mondani a Hillary Clinton, vagy bármelyik másik előtt, hogy ő mit gondol erről. Tudjátok, mi az érdekes? Szerintem az érdekes, hogy milyen kérdéseket tesznek fel az emberek. Tehát ha ezt összegyűjtik, és kellő pénzért eladják a jelölteknek, hogy mire kíváncsiak az emberek, vagy a legtöbbük mire kíváncsi, akkor az azt gondolom, hogy lehet irányítani a közbeszédet. Ezért elmondom, hogy szerintem mi az érdekes. Ezt várjuk, Laci. Ezt várjuk. Laci, mi az érdekes ebben? Köszönöm a kérdést. Hát az az érdekes, hogy tulajdonképpen ez a beszélgető robot technológia, ez arról szól, hogy te a saját szavaiddal fogalmazod meg azt, hogy mit akarsz. Tehát amikor egy keresőben keresel, akkor te valami trükkös módon kulcsszavakra lefordítod, hogy mi van a fejedben, ez néha sikerül, néha nem, néha tizedszeres sem sikerül. Amikor egy ilyen kis területen, mint az amerikai elnök jelölteknek a beszédei, ezen belül akarsz keresni, akkor nagyon jó az, hogy ott van egy ilyen tudásbázis, és neked nem kell kulcsszavakra lefordítani. Ugye azért például András is, aki egy informatikai cégnél dolgozik, ő is hozott már létre egy olyan tudásbázist, ahol egy szakmai tudásbázist, amiben szintén kérdéseket tehetnek föl a dolgozók egy területen belül, és így kérdezhetnek le információt, mert egyszerűbb nekik, mint egy help file-ban ott keresgetni. Tehát leegyszerűsítem a dolgot, itt lényegében létrejött egy hatalmas szöveganyag a beszédekből, folyamatosan, és azt, hogyha odaadnánk egy választópolgárnak, akkor biztos, hogy nem olvasná végig. Biztos. Viszont neki vannak kérdései, de azt meg is kell találni abban a szövegben. Ebben ugye az a lényeg, hogy azért az elnököknek a szövegei, ez egy viszonylag jó strukturálható, hogy mondjam, egy tudásbázis. Tehát azért megvannak azok a pontok, amik körül forognak az elnöki beszédek, ugye... A jó képzett szövegíróknak, akik tudják, hogy kell érni. De gyakorlatilag minden elnök választáson ugye azért elég biztosan lehet fogadni arra, hogy a nyugdíjrendszer reformját, az EU rendszer reformját, azt ott szóba hozzák, a bevándorlókat, és hogy mit csinálnak Irakba. Tehát, hogyha ezt a négyet azért már úgy megpengetik, akkor olyan nagyon mellé nem nyúlhatnak, és valószínűleg a kérdéseknek a 90%-a is erre vonatkozik, mert e felé tematizálódik az egész. Tehát kiválasztanak mindig 3-4-5-6 témát, ami mentén megy ez a választási kampány. És jöjjön még egy kis összeesküvés elmélet, amerikai kormányhekkerek tették tönkre a boborján.hu-t, mert kiderült, hogy több jelöltnél is volt amerikai elnöknél is legalább 4-5 ponttal intelligensebb a Boborján. Ez így van, meg tudom erősíteni, mert például én voltam az, aki a legokosabb voltam, jól. Kipróbáltad egyébként, Laci, ezt a Egyébként kipróbáltam, mert azzal szembesültem, hogy... Mit kérdeztél? Hogy mi a véleményed Irakról, így, de nem mint hogyha... Annyira... Valós választ vártál volna. Igen, meg nem vagyok annyira otthon így az amerikai belpolitikában, csak kb. Ez az egy kérdés, kísértem figyelembe. Magyar bevándorlókat megkérdezted, mikor kapjuk már meg a vízummentességet? És egyébként a látogatók azok egyrészt segíthetnek is a szoftverfejlesztőknek, tehát értékelhetik a válaszokat, hogy ez mennyire felelt meg, lenne ennél jobb válasz, tehát tanul valamennyire. Lenne, csak azt olyat politikus nem mondta. Csak magyar politikus. Jön egy robot, illetve annak a neve, aminek a nevét most úgy használták, ahogyan én sejtettem egyébként a Zoli kifejezésénél, a midnél, hogy azért találták ki, hogy abból a szóból valamilyen kifejezést levezessenek. Igen, több okban nem fogom kifejteni, az egyik azért, mert elfelejtettem leírni, de ez a ciklikusan kriptográfiai módon titkosított portrendszer. És konstans módon változó. Ezt a hármast azt magyarul. Igen, tehát ez a C3PO, és abból a C3, az gyakorlatilag ez a ciklikusan, kriptografikusan, 3C. Igen, tehát ez a 3C, csak nem 3CPO, és a PO az pedig a portokat jelenti. Egy nyílt forráskódú rendszer következik. CCC. B lett volna, és azt nem akarták. Igen, azért nem rosszul. Lett volna, lehet, hogy ez nem jutott eszükbe egyébként, de szuper. Az egy szovjet robotnak a neve lenne. Igen. Szóval maga az ötlet, az ugye van egy alapprobléma, hogy a számítógépek, amelyek az internetre rá vannak kötve, ezeknek vannak bizonyos portjai, amelyek állandóan nyitva vannak. Ezért vagy azért, leginkább most a szerver oldali alkalmazásoknál vannak olyanok, amiket állandóan nyitva hagyunk, például távolról akarjuk őket menedzselni, vagy egy bizonyos porton válaszolnak ugye a weblap kérésre, ez a 80-as port, hogyha nem titkosított csatornáról van szó. A dolognak az a problémája, hogy ezek az jól ismert portok, és hát a hackerek, a fekete kalapos hackerek, azok ismerik, hogy melyik porton milyen kommunikáció folyik, és hogyha van valamelyiknek valami gyengesége, akkor azt kihasználva próbálnak bejutni egy rendszerbe. Ezeket valahogy el kéne dugni. Meg lehet azt csinálni, hogy teljesen más portokra helyezzük el ezeket a szolgáltatásokat, amik egyébként jók is lennének ugye első közelítésre, de hát kitalálták már a portszkennereket, amivel ugye végig lehet szkennelni azt mind a 65.535, jó mondom Balázs, igen, portot, hogy melyik közülük nyitott, és melyiken milyen szolgáltatás van. És van egy úriember előállt egy ötlettel, aki azt mondta, hogy indítsunk be egy macska összezavaró KFT-t a számítógép előtt, ami gyakorlatilag azt csinálja, hogy a portok elé, hát most én úgy írtam az én kis levelembe a még levelező listánkra, hogy mindegyik port elé tesz egy függőhidat, mondjuk 16 port elé, és abból az egyik függőhíd vezet valóban ahhoz a porthoz, amivel nekünk kell dolgozni, az összes 15, az a vizes árokba vezeti bele a kéretlen látogatót. Vizes árok, ami az erődítmény köré az erődítmény van fölásva, igen, és ott van. Igen, és ezeket ráadásul percenként megváltoztatja. Aki be akar jutni, az ismer egy előre megosztott jelszót, és a megosztott jelszó, illetve a pontos idő alapján ki tudja számolni egy megfelelő algoritmus alapján, neki melyik hídon kell bemenni. Ez hogy ne pottyanjon bele a vizes árokba, és a legtöbb ilyen rendszer az használ, ezeket honeypotnak hívják, nem vizes ároknak, hanem ilyen, nem tudom, ilyen légypapírnak lehetne talán lefordítani, amivel beleragadnak a hackerek, tehát hogyha háromszor nem találod el, hogy egy adott porton például egy olyan szolgáltatást akarsz, ami azon nem létezik, akkor kapásból ki vagy rúgva arról a gépről. Aztán nagyon meg vannak nehezítve azok a hackerek, akik ugye találgatásos módszerrel és nem bennfentes információk alapján próbálnak betörni. Szerintem egy zseniális ötlet egyébként. De nagyon kell hozzá a pontos idő, hogyha jól értelek. Igen, de hát ugye az a neten ugye rendelkezésre áll nekünk ugye a különböző szolgáltatók, tehát vannak ilyen pontos időszolgáltatások, és mivel ez perces pontossággal működik, tehát azért nem a nanoszekundumok tartományában próbáljuk meg eltalálni a megfelelő hidat, ráadásul amikor fölépült a kapcsolat, akkor már egy másik titkosítást használ. Hát akkor ott egy fix hidat épít föl a 16. mellé, ami... Ezt akartam kérdezni, nem lassul ettől le az adatforgalom nagyon? Ettől nem lassul le, mert ugye csak a kapcsolat fölépítéséig használja ezt, utána egy másik titkos, és az megint csak egy jól védhető csatornán keresztül folyik a kommunikáció. Egyébként vannak hasonló ötletes megoldások, például van egy olyan, amit úgy neveznek, hogy port knocking, ami ilyen gyakorlatilag be kell kopogni a gépbe, és kívülről úgy néz ki, mintha le lenne zárva az összes portja, de hogy az ember koppint, most virtuálisan azt mondom, hogy három hosszút, két rövidet, meg megint három hosszút a megfelelő kapukon, akkor azok kinyílnak. Ez viszont valóban az a legnagyobb probléma, mint te mondtál, hogy ez lassítja a rendszer, tehát ott akkor nyílnak meg ezek a kommunikációs csatornák, hogyha ez a kopogás ez sikeres volt, de általában folyamatosan kell kopogtatni ezeket. Ja, hogy minden egyes ilyen adatforgalom elején végén kopogtatni kell. Igen. Ez egy zseniálisan egyszerű megoldás gyakorlatilag, amit ez az úriember kitalált, és nagyon föl is kapták egyébként az informatikai biztonságtechnikával foglalkozók. A dolognak a szellemessége, az egyszerűsége az nagyon, nagyon jó. Tehát mindenki ilyen hihetetlen bonyolult algoritmusokat eszelt ki, és az űrgi ez meg gyakorlatilag egy ringlispil tett a tűzfal köré, és hát ott kell beslisszolni a megfelelő lukon, hogy az ember ne vágja hókon a körhinta. Szerintem zseniális megoldás. Már csak arra lenne kíváncsi, hogy miért pont az aranyszínű robotnak a nevét adta ennek a rendszernek. Hát ez nem derül ki egyébként a honlapjában. Most jelen pillanatban a 0.1-es verziónál tart, tehát ez egy nagyon kezdetleges verzió, és bizony sok kérdés is fölmerül, hogy ez a valóságos életben mennyire állja meg a helyét, de nagyon komoly szakemberek fölkapták a fejüket rá, hogy ez egy annyira egyszerű ötlet, mint a fajék. Azért ez a neve R2D2-ban nincs C, és a kriptográfia az kellett. Most már mindent tudok. És a 3PO 2 millió nyelven beszélt. Túl hosszú. Egy 40 éves embert képzelj el, akinek ugye a lakása tele van ilyen csillagok háborúja, kacatokkal, ilyen lenyagú modellekkel. Néha beöltözik. Egyébként elmondjuk, hogy mi ez a C3PO ebben az értelemben. Cryptographically and constantly changing port opening. Tehát kriptográfiailag folyamatosan változó kapunyítás. Így van. Következzen Tücsi, aki meglepő hírrel jelentkezett nálunk, ugyanis a kézbesítő futárokat követte, akik viszont egy rendszer részévé váltak, mint a Matrixban. Igen, de sajnos ez még nem nálunk történt, de nagyon érdekes kísérlet, hogyha most kimegyünk ebben az elmúlt egy hónapban, bármikor kimentünk itt szép fővárosunkba, az első, ami szembe csapott minket, az a smog, és ahogy nem látunk ki a füstöbb bűztől, mert hogy megállt itt a téli ködös-büdös levegő, és élni nem lehet tőle, mindenféle egészségügyi határértékek dőlnek meg sorra. De smog nincsen. Hivatalosan. Szó sincs róla. Igen. Nem, most átkeresztelték büdösnek. Vannak olyan frekventált helyek, lásd Moszkva téről fel vannak tüntve, ilyen hatalmas oszlopokon villognak a számok, hogy éppen mennyi a nitrogénmonoxid, nitrogéndioxid, kén-dioxid, széndioxid, meg a levegő portartalma, és hogy hányszorosan haladja ez meg adott esetben az egészségügyi határértéket. Görbül a mutató mindegyik műszer. Szeren, igen. Ezeknek általában az a fő problémája. Az is görbül, igen. Az a problémájuk, hogy szükség lenne nagyon komoly ilyen rendszerekre, ahol le lennének telepítve mindenféle érzékelők a városnak minél több pontján, hogy tudni lehessen, hogy mennyire szennyezett a város, és egy intelligens rendszer esetében akár ez még össze lehetne kapcsolni a forgalom irányítással, hogy ahol van közlekedés, hogy eltereljék a forgalmat onnan, ahol nő a környezetszennyezés. Hát le se tagadhatod, hogy Skifi magazinnál dolgozik. Igen, ez vagy amerikai kutatásról van szó, mert ott olyan kocka alakulk a városok, hogy ott el lehet terelni. Igen, szóval ez ugyanolyan szép utópista dolog, mint a kommunizmus, meg egyebek, de az emberrel nem kivitelezhető. De tényleg Budapesten nem lehet ilyet bevezetni. Hát itt nem az számít, hogy mennyire szennyezett az a környék, hanem egyszerűen el akarsz jutni valahova. Nem tudsz másképp eljutni. Nem tudom, hogy intelligens forgalmi rendszer. Máshogy is ez számít egyébként, hidd el. Igen, tehát a dolognak az a lényege, hogy Cambridge-ben kitalálták egy kutatóközpont dolgozói. Ahol a fű is zöldebb. Igen, érdekes módon, hogy milyen jó lenne, hogyha nem fixen letelepített érzékelőkkel dolgoznának, mert hát abban nem mennek olyan sokra, hanem ilyen mobil dolgok lennének. De hát ezt nem lehet. Azt el lehet lopni. Na igen, ez nem Magyarországon, Cambridge-ről beszélünk, de hogy jó, kevés érzékelővel sokkal nagyobb területet lenne hatályosan, tehát jó hatásfokkal felmérni, és megegyeztek egy északi telefongyártó céggel, egy helyi mobil céggel, hogy a Cambridge-i ilyen biciklis mondjuk futároknak mindegyiket felszereltek egy megfelelő telefonnal, illetve kifejlesztettek hozzá egy tévétávirányító méretű eszközt, amelyik a klasszikus adatokat, tehát nitrogén monoxid, nitrogéndioxid, kén-dioxid, széndioxid tartalmat méri a levegőbe. Egy speciális szoftver a okos telefonokban ezeket az adatokat feldolgozza, és rögtön el is küldi a kutatóközpontot. Folyamatosan küldi? Folyamatosan küldi. Biciklizik a futár? Igen, ezzel egyúttal nem csak az, hogy a város egy-egy pontjain, hanem gyakorlatilag matematikai szóval élve végtelen számú ponton belül tudhatják a városon belül, hogy milyenek éppen a légszennyezettségi adatok. Tehát és akkor... Csorókám, akire rákötötték ezt a műszert, a munka után este kiértékelhető, hogy mennyit szívott be. Igen. Egyébként érdekesek ezek a Cambridge-i futárok, mert mint egy ilyen, mint ahogy vannak ezek a bicikliken a gyerek utánfutó, egy hasonló utánfutó kocsival rendelkeznek, annak az oldalára van felszerelve ez a kis doboz. Meg a lélegeztetőgép, aminek a cseve ugye előre megy. Igen, nekik nem vízre van szükség, hanem oxigénre. És ezekkel az adatokkal így próbálják. Szeretnék ezeket a szolgáltatásokat kifejleszteni, hogy szeretnék még jobban összenyomni az érzékelőket, hogy akár elférjen majd később egy mobiltelefonba is, de ez még egyelőre nem áll, de a tendencia, úgyhogy rögtön felmerült bennem, hogy mi lesz majd később, amikor ez sikerül elég összenyomni, hogy akkor bele lesz minden telefonba építve, és a szolgáltató leveszi rólunk a környezetszennyezési adatokat. És zsebemben ezt... milyen környezetszennyezési adatok vannak? Hát attól függ, mit ebédelt, mondjuk egy erős csillisbab után azért lehetnek a értékek. Meglehető, szóval ez egy olyan szolgáltatás lenne, amit jó pénzért el tudna adni az államnak, de akkor rögtön meglehetősen intelligens szoftverek kellenek hozzá, mert ha a kiugrom mértékben megugrik a széndioxid szint, akkor tudja, hogy kiültem dohányozni az előtérbe. Hát, hogy belebeszéltél a telefonba. Nekem az egyetlen szkeptikus gondolat merült fel, amikor elolvastam a híredet, hogy ezzel a módszerrel csak azokról a helyekről kapnak információt, ahol útvonal vezet valakihez, mert ugye kézbesítenek mondjuk egy pizzát, vagy valamilyen újságot, vagy küldeményt. Jellemző módon egyébként útvonalakon szoktak közlekedni az emberek. Igen, de léteznek olyan helyek is, a városban is akár, ahol nem közlekedik senki. Igen, ez de... nem probléma, van neki külön költségvetésük futárok felbérlésre, elküldjék olyan helyre is, ahol senki nem akar menni, és ott megmérik, és akkor visszajönnek szentségébe, de közben megmérték. Szóval kézzel milyen szivató is a pálya lesz, amikor figyelj, a kutatóközpontból hívtak, most biciklizni már föl a Margit szigetről a Gellért egy tetejére, úgyhogy a budai hegyeken mész keresztül, mert erről a helyről most nincsen adatunk. Vagy az összes adatból lehet egyébként extrapolálni a tehát, a te kérdésedre válaszoljak, általában a legfőbb forgalom a kerékpáros futárok esetében is ott folyik, ahol minden egyéb legfontosabb forgalom folyik, tehát ahol a leglégenyegesebbek az ilyen adatok. Hogy aztán ebből később, hogy az az érdekes, hogy ebből milyen adatokat fognak leszűrni, és ezt hogy fogják felhasználni intelligensen, ez már a nagy kérdés. Nekem eszembe jutott erről valami, hogy ez most egy ilyen nagy trend, hogy a közlekedési eszközökre ilyen kommunikációs dolgokat szerelnek, és hogy azért sokan úgy képzelik el, hogy mondjuk, hogyha az autókba olyan routereket szerelnek, amik így tudnak egymással kommunikálni, akkor maguk az autók lesznek azok az internet szolgáltatók, amikből kapjuk így a netet, és tulajdonképpen folyamatosan mozognak, folyamatosan váltjuk mi is, hogy melyik autóról kapjuk a netet, és tulajdonképpen ez egy hálózat, ugye, hogy ezek így mozognak, ezek a közlekedési eszközök. Mindenet. Az, hogy nem tudtam elküldeni az e-mailemet, mert nem volt dugó a ház előtt, vagy igen, igen, igen. No, és aki kibírta a műsor végéig, az jutalomból még kap egy nagyon hasznos PC tippet Spányik Csetmen Balástól, akinek a kedvenc böngészője a Firefox. És tényleg? Egyébként igen, azt gondolom. De múltkor más pólóban voltál ilyen. Más pólóban? Egy ilyen másik. Több mint 10 évvel ezelőtt. Tanúsítom, hogy régóta ez a kedvenc böngészője. Egyébként a múlt heti böngészős témáthoz mondjuk el, hogy egy hallgatón küldött egy üzenetet. Igen, nem voltunk egészen biztosak abban a múlt héten, hogy a Macintosos Safari böngészők, illetve az egyéb operációs rendszereken futó böngészők hogy állnak hozzá ez a bizonyos ESIT 2 teszthez, és olvasói visszajelzés volt, hogy például hallgatói visszajelzés volt, hogy a Linuxon ugye Conqueror-nak hívják a böngészőt, igen, azt hiszem a KDN futó böngészőt, ami egyébként, hogyha jól tudom, ráadásul még a Macintosoknak vagy a Safari motorját használja, tehát hogy ezek már amikor 2005-ben letették ezt a tesztet, és át tudtak rajta menni, tehát ott jóval előrébb állnak már ebben a dolgon, tehát a szabványok követésében, a webes szabványok követésében. Továbbra is várjuk a hallgatói leveleket és hozzászólásokat, de maradunk a böngészők területén. Így van, teljesen meglepő, hogy használsz egy böngészőt mondjuk már, hát nem tudom mióta használ a Firefoxot, talán már 2 éve, és hogy tudsz olyan újdonságokat tanulni benne, amik eddig föl sem merültek, hogy ilyen is van benne, na hát. Sokat beszéltünk már a műsorban arról, hogy a grafikus operációs rendszerek és az egerészés az milyen jó és milyen kényelmes dolog, azonban billentyűzetről mennyivel hatékonyabban lehet használni bizonyos dolgokat, hogyha megtanulsz néhány billentyű kombinációt, akkor sokkal gyorsabban el tudsz érni funkciókat. És van a Firefoxnak tegyük hozzá, hogy én ezt szeretem egyébként, de nem mindenki gondolja így, hogy billentyűzetről gyorsabban el lehet érni dolgokat. Persze, nyilván azok, akik kicsit jobban értenek már a dolgokhoz, és fölveszik ezeket a rutinokat, hogy Ctrl-C, Ctrl-V, és akkor egy pillanattal tudok másolni és beilleszteni dolgokat, mint egy szövegszerkesztőben. Most van egy nagyon érdekes dolog a Firefoxban, egy olyan funkció, amellyel bizonyos weboldalakon, ahol gyakran keresel, tehát mondjuk... mondjunk ilyen oldalt, most nem konkrétan a Google-ra gondolok, ahol nyilván általában keresel, hanem mondjuk az IMDB, ami az egyik legnagyobb ugye, internetes mozis adatbázis, aztán akár a Google Map, ahol mondjuk térképek, címeket keresel, és azt lehetné megjelenteni a térképeken. Tehát ilyen jellegű kereséseket föl tudsz venni, és hozzá tudsz rendelni egy kulcsszót. Ezt gyors keresésnek hívja a Firefox, és ugyanúgy menti el, mint az összes ilyen kedvenc weboldaladat a kedvencek listájába elrakja. És például ilyen kulcsot, hogy mozi, és akkor hozzárendeli az IMDB-t? Mondjuk az, hogy IMDB, ezt a kulcsot hozzárendelt. A dolog, megmondom, hogy működik, behívod az IMDB oldalát, beleállsz az egérkurzorral a magába a keresőbe, megnyomod a jobb egérgombot, és ott lesz egy ilyen menüpont, amivel föl tudod ezt a keresést venni, el tudod tárolni tulajdonképpen a Firefoxban. Fölüglik a kis panel, beírod, hogy jó, innentől kezdve erre a keresésre én úgy szeretnék hivatkozni, hogy IMDB. És innentől kezdve úgy tudsz keresni az IMDB-n, hogy egyszerűen fölmész az Alt-D kombinációval a címsorba, tehát a Firefox tetejére a címsorba, beírod, hogy mondjuk IMDB, és Harrison Ford. És onnan megnyomod az Enter gombot, és a Firefox el fog menni az IMDB-re, berakja a Harrison Fordot a keresőbe, és azonnal megjelenti az összes találatot, ami van tehát benne. Végülis egy egyszerű dologról van szó, de rendkívül praktikus. Abszolút, így van. Nem kell ezt a processzust végigcsinálni minden egyes alkalommal. Nem kell elmenni alkalommal. Az oldalra, behívni a keresőt, beírni a keresőszót, hanem egész egyszerűen egy mozdulattal fölmész a címsorba, beírod a kulcsszót, beírod, amire keresni akarsz, megnyomod az Entert, és már is ott vagy. Ugyanez a Google Map esetében, mondjuk, hogy ha Map kulcsot tárod el hozzá, akkor a Map után beírod azt, hogy Budapest, Bródy Sándor utca 5-7, puff, megnyomod az Entert, és már is meg fog jelenni a Google-ban, hogy hol van a Bródy Sándor utca 5-7 Budapesten. Vagyis a Magyar Rádió székháza. Te mire fogod használni ezt a funkciót? Erre. Például tipikusan az egyik legfontosabb az a térképkeresés, vagy fölvettem például azt, akinek az angol-magyar szótárát, ugyanez tökéletesen működik, angolról magyarra, magyarról angolra, mind a két irányba. Tehát az összes ilyen oldalt, amit gyakran használok úgy, hogy na, akkor most behívjuk egy külön böngészőfőre, és akkor megnézzük, hogy ez a szó mit jelent, vagy fogunk keresni benne valamit, akkor ez most sokkal egyszerűbben és gyorsabban. Minden egyes ilyen eszközünk, adatbázisunk, meg szótárát fog költözni a netre? Ebből ez a vízió rajzolódik ki. Igen, már átköltözött, így van. Úgyhogy, és minél gyorsabban, hatékonyabban el tudjuk érni, annál jobb. Árpi, elárulok egy titkot, hogy manapság már az emberek nem azt kérdezik meg egymástól, hogy mit tudom, küld el a fotóját, hogy hol laksz, vagy stb., hanem miután valaki megmondja a címét, ezután Google Maps, és az ember már kiszámolja, hogy hogy jutod autóval. Ez körülbelül mennyi másodperc? 0,1. Egyébként a kevesebb, mint hogy elmondtad. Múltkor olvastam egy szöveget kinyomtatva angolul, és így nem értettem az egyik szót, és így nekem így a jobb kattintásra van beállítva azt, aki szólt el az Explorerben, és így bennem volt így a kezemben a mozdulat, hogy most úgy oda kell kattintani, és így rájöttem, hogy nem tudok. És nagyon rossz volt. Jó, mit jelentenek a megszokások? Azóltak, ingerestem az internet. Tényleg egyébként ez egyik legérdekesebb szerintem, hogy amit otthon megszoktál, vagy akármelyik, mondjuk a munkakörnyezetedben megszoktál beállításokat, nekem számtalanszor volt már ilyen, hogy hogyan lehet majd mozgatni egy olyan helyre, ahol még nem voltál. Laptop. Tudom, hogy van ilyen megoldás egyébként, nem csak laptoppal, bármikor lehetsz egy... Még tavaly ezt ajánlottam, hogy ilyen USB kulcsra telepíthető alkalmazások. Az is egy jó megoldás. Ugye az nem csak az alkalmazást, hanem az összes profilodat is elmenti. Tehát hogyha oda mész egy géphez, rádugod ezt az USB kulcsot, akkor a te saját alkalmazásodban, te saját profiloddal dolgozhatsz. Na de ez akkor működik, illetve... hogyha ugyanazon az operációs rendszeren dolgozol. Hát pont ezt nem? szeretném mondani, hogy... Jain, ahogy a művelt francia is mondja, ugyanis a profilok, azok általában, hogyha a Firefoxot nézzük, meg ezeket a mondjuk a, például a Pidgin például, mint üzenetküldő rendszert, a beállítások, azok például platform függetlenek, tehát te megteheted ad abszurdum, hogy ilyen platformra és olyan platformra is feltelepíted a kis kulcsodra a magát az alkalmazást is, viszont a profilokat egy helyről veszi a kulcsról, tehát tök mindegy, hogy milyen oprendszeren vagy, gyakorlatilag tudod használni. De van egy másik példa, és például a Google-nek a felhasználásai, amelyek böngésző ablakban futnak. Pontosan. Épp ezért a profilod a felhasználó nevedhez és a jelszavadhoz kötődik, bárhol lehetsz Albániától, Zimbabvéig ugyanaz jön be, illetve az új fejlesztések most volt a PC World legújabb számában, például a webes operációs rendszereket elkezdték fejleszteni, ami azt jelenti, hogy teljesen lényegtelen lesz, hogy milyen hardware, teljesen lényegtelen lesz, hogy mennyi memória, ezek mind abszolút lényegtelenek lesznek. Lesz egy böngésző ablak, felmész a netre, elindul a webes operációs rendszer a netről. Mondjuk egy miden. Bárhol, és attól kezdve te önmagad mindenét tudod majd kezelni. Egyelőre ez még gyerekcipőben van, de hát gyorsan fejlődnek a dolgok. És majd előbb-utóbb kinövi a gyerekcipőt a gyerek. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják továbbra is, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban lehet meghallgatni újra. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltárságát hallották, viszont hallásra.